أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العلي العظيم. دا سورة النساء دا دول سم آيات زخشرو پر سور لسم ختم سو دا جربت دا ما قبل سر پرون دا بیان سوید چتراغ مخ کی اجمال و د برخو د نارینه و د شوز وسه تفصیل روان دي نو پرون چیو د مور د پلار برخه بیان سوی و د اولادو د بیان سوی و چنرو شزی پر لګاډی چشزی یوازی د اولادو ناغه بیان سو وس د میړو د ماینه برخه بیان یی خدام په کور کې ګر ژوند سره کوي دا خو بیان کای سره تړلې ده اگر چې دی بل قرابت نه سره لري نه دا ماینه د د پر عصبه د په هغه سات کې کده بل ځای غوښتي نہ داد زیبل رحم سخر دا بلی و قرابت تی پا دانی کعب اندی چم لاور ترولی دی سر ترولی دی دا عقد بخاطر ام دی میراث برخ سر ولی نو اول دوار علی و تعالی دا میڑا برخ بیان دی چکا مینا مڑا سی میڑا سون میراث نیولی دا باید دی زدک نو اللہ فرمائی و لکم ستسی دا فار و ناری نو تا خطاب دی نصفو نمائی مال دی ما دا اغا مال سخر ترک چې پریږد د مرګ په وخت کې ازواج کوم ستسي بي بيان ستسي کوروالای یو سړی دی کوروالای مالدار ده پیسدار ده تر نو نه وایي چې کوروالای چې مالدار یې څکه درو پی ولا کو کی خو ګرد از ما دی خو اسلام دې نه غره کم نه دی چې ګرد استاج کوروالای چې د اموال خب مجلاج نو میړه ده معنی په مال کې تصرف داسې نشي کولای لکه زموږ د پښتنو غي چې پلار ارشی ورکړي کې وانګشتره وي امیل ورکړي چې میاش به په خبرې جز مختلف پر بازار کړي خرڅ کړي وسر ته چې چا زوی ته یې څوک زمرې چې خرڅه یا از ما لاس تنگ سنو ما چه کرده و سرطه چنو پر مینه بانیم لکه خدا حقوق متمایز دی جلا دی دی دیغی وستن نیس خرسه ولی چه دیغی اجازه نی او اجازه خونه با کنو که خدا یزی لکه ومن په زور اجازه ځنې اخلي دا ګرد حرامي طریقې دي چې استعمالیږي د یې لکیه بزګر د ترکی دی به خرسي د نو لټ د خدای او د خپلو پوري کړه رسو را لوي سوي نه د معنی نه په قبره برابرول شي نه د ځانخه دغه ته تسي وګوري کما یې نه مال نه لري د مال خاوند نه نو د چش نه مایز نه وړي خو معلومه ده چې د اموال جلاج ستا د جلاج کمرس و الله تا ته برخه ټاکلې د چني مایز نه واخه په کوم صورت کې ولکم ستشه د پاره نارینه او ته خطاب دی نسبو نمایه دی ما د هغه مال تر کچ پریج دی د مرګ په وخت کې ازواج کوم ستسی بی بیان و کوروالاوی په دې شرط شرطه بګوره ان لم یکون کچیری نو لهونه د دغه کوروالاو د پاره ولدون اولاد نو ولاد خو ما در تول نرو شته دوار ته ویل کیږي دغه ستا کوروالا چې او پات سوی د وجه سړی ته وایم دا زوج ته دا ستا کوروالا نه ستا څه اولاد لري نه د بل میړه څه لري که دی اولاد درلودي که ستا څه درلودي که د بل میړه سره وړوي فرق نه سره لري نر لري که ښځه لري فرق نه سره لري لږ دی که ډېر دی فرق نه سره لري چې اولاد یې نه وي هېڅ قسم اولاد نه لري ښځه ده د مثال په طور نه د بل میړه څه اولاد سوی دی چې د کونډه په نکاح کړي او نه د ده څه اولاد سوی دی نه نر لري نه ښځه لري نه یو لري نه ډېر لري داسې یوه ښځه ده وفات شو میړه یې نیمه یې مال ځینې اخلي هر څو لکه روپۍ چې وي نیمه یې یوازې د ده ابل نیمه نو څه پکې ابل نیمه خو نو دا نور قربان به ام لري نو خود به یا مور لري یا به پلار لري یا به ورور خو هغه وغو ته وې شي کېږي ګرد دې نس کبزه کولې چې زموږ په کور کې مړه سوی دا ولاکه زوګ د جزا یو روپۍ لا یوس خو ته ته نه به حق الله دې درکې هغه باقی منده د چا سره نور نیمه ای هغه د نور میراث خروس شرط ته سې زده کې کې اولاد نه درلودې دا حکم دی پسې فإن كان كثير لهن د دغه بیان د پاره چې دا وسو پات سی وی دي ولد اولاد وو کچیر د سکور والا مرس ودي چې بیبي مرس بل چې هغه اولاد درلود یا دغه موجوده میړه څلري یا د بل میړه څخه چې په خو هغه کړه د یا هغه مړ دی یا هغه طلاق کړه د هغه میړه څخه اولاد درلودي یا وی درلودي یا دوا درلود نر لري یا شزل لري هر قسم چې مازی اولاد دی و درلودي د میړه برخه د سټي ور کمي هغه نیمه ور نیمه کوي نیمه چې ور نیمه کوي برنه څوم برخه ځین جوړ وسلرم نو په انکان کې چې له هر نه دغه بیان لره ولد اولاد وو نارینه یا شزنه یو یا ډیر د دې څخه یا د بل څه رقم اولاد چې وو په لکم ستس د پار الربع سلرم د مما د هغه مال څخه ترک نه چدي پرې شي د مرګ په وخت کې نو دا د میړه د پار څو حالس و دوا د دې چې د ماینې څخه میراث شو بس خلاصې زده کی د دې ماینې به اولادونه لري یا به نه لري که نه درلودې د دې برخه سلره مده د دې د مال څخه ورکول کیږي که دې اولاد دغه نیمایي د مس ما ورکول کیږي که دې اولاد درلودې په دغه صورت کې نو باندې بیا چی ورکول کیږي سلره مو ورکول کیږي مګر و بل شي ته به بیا پامه الله پاک وي دا چې ورکول کیږي من بعد وصیت من بعد ورثه وصیت تر وصیت یعنی د بعد د وصیت تر منځ ته د ادا تور یا د اخراج تور کښیر دو من بعد ادا وصیت ورسته تر ادا کولو د وصیت کدا شذ وصیت کړ نه دي شذ د مرکیز خدای ما خیرت لري د سفنون له شی وځ نه لري زموږ د کور خواران چې شذ مرکیز د وصیت کولای شي د دې وصیت په نه غس اری او خپل او لاس به کی چې په ما بس به کلمه وای په ما بس به قول ولا کدی مالونه درلو د خو یو وی وځ ما د مال درې م په مخ په پلان شي کی خیرات کی یا په مسجد کې مصرف کی یا په پلان کې مصرف یا په پلان کې خو موږ دا رقم پر یش کی چې در ملنګ به تری دي دا چی شو کی ته سمې زمر په کور کې شي چې دی به روزه بل کار دا لري تاخه د جې په واسه کې ژیا د جې منځون نه پلونه په واسه کې د مال خیرات دا نس کوي خو مال دا نه لري ګرد پیسې د میړه کې کده جې جیم د ځنیا خستې نو لکه ته چې خیرات ضرورت لري چې مسجد کې مسكين راغو کې تل سي ورته ونه شنو دا نه لري خدام دغه شي اخرت لري دغه شي سوال او جواب لري خدای دې سبایت پی سي ورڅ کې کای وخت یو سائل یو فقیر و درې دا یو لسوي شي لای ور لره ورکی نو دلته خبره ته ستاسو پام دی دا من بعد وصیت چې زه ام وصیت کولای شي علا غری حق لر ور کړی دی من بعد ورسته ادا وصیت دا نو تقدیر ما ښه شو په نط د قران کریم په نظم خدای ادا تورې نشته من بعد وصیت ورسته تر ادا کولو دا هغه وصیت یو سین چې دا شوز وصیت کړی به په هغه سره یو سین چې دی وصیت کوي دا شته به په هغه سره دی چې په کوم شی وصیت کوي هغه وصیت به ادا کوي او دین یا ورسته تر ادا کولو دا دین کفور په باندې مثلا دا چې دغه کېدل اقرار کړو پر ما دغه نه پیسې باندې بارم بړ سوي ده او یا دا سدي هغه پور چې پر باندې دی هغه شاهدان قائم کړی چې دغه شو د مخ کې ما پیسې ور کړی دي نه یو یې نه جمع نه خدای شاهدان لري دغه سدي ان چې دی دغه دوه حق به ادا کړي د پرون خبره بم بیا په یاد وسیت دی نه پر ذکر کړ اصلي خو دین د مخ ادا کړي اول د پور وو حق دی د پور وو غار چې وته لکه بیا په دې د مال پاتې شو بیا به هغه د دې وسیت په درېمه کې ته اجرا کړي مگر په ذکر کې الله دا وسیت په دې پر د مخ کې چې دین والا خو خپل خاوند لري راځي چې ادخل کو پر چا مې په نر اتور غوړ مکمه در سره کوي ملنګ به څنګه راشي ملا او تعالی به څنګه راشي چې سړي خو وسیت کړی ونه دا وسیت شي څه مشتیا راکي خلک به تر وهل په ځغړول ستړي کې نو الله را د مخ کې چې دا غشت غواړي لکه هغه پور چې غشت غواړي د څه غشت دا به ور کوي په دغه د مخ ذکر کړی دا نه معنی چې اته تعامل کوي په ورته ورته وسیتونه اجرا کوي بیا به پورونه ادا کوي اول به پور ادا کوي نو درې حق مخ کېدل اول تکفین او تجهیز بیا دین ادا کول او دین دا پورته وای بیا وصیتونه اجرا کول سلرم نمبر د میراث کول حق را پورته کی دین او علاوه بر بدای میراث هغه وخت چې تقسیم کی تر دغه ځای پورې چې دا او دینین د میړه دوه حاله عجیب بیان شول د دې دغه قدر حالات تر دغه نه وز بس زده پس یې د شیز حالات بیانې چې د شیز میړه مرسته د څونې میراث وړي د پښتانه خو بیا څه کړنې چې ځینې کولی برای ښځه وګوره میراث به وګوره اوس به دا د میړه برخه وړي یا د میړه برخه دا وړلی شي نو خود چې په خوا چې د اسلامي قانون جاری و نو خلکو به کوشش کاوه برای بیا خپله لور و خور و ماړه سړي ته ورکوله ماړه سړي ته بیا په دې ورکول برای نو که دی مړ شو خدا د هغه څه میراث راکشي کور ته بیا راوړي برای اوس خدا د خپل سر د مجبوره خو نه ده پر خرڅه کړې خو دې نه ده چې یا زموږ د کورې بیا د چا پلار ولاکو بس دلې به میړه کړي یا خدا ازاده بول برای کور ته راځي برای به پیسې ورسره راوړي دغه رقم ځوانان خلک چې به بیا وچې مسکینان وو دوی به بیا کوشش کاوه په خانانه به پیسې وچې ګونې لور ځینې وغواړي ویل که سبا دا مړه سو برای میراث راپاتېږي دا ګرده ګټې دغسې سره یو تر بله سره مرتبطې وي نو اوس ته چا حال بیانېږي د ماینې ده چې میړه مړ شي داسې الله فرمایي ولهن د دغه ښځو دپاره بیا د دا بیبیانو دپاره بیا د دې دوه حاله دي الربوع څلرمه حصه ده د مال څخه د میړه مما د هغه مال ترکتم چې تاسو پرېږدئ و ازواج ته خطاب دی په حال کې د مرګ په کوم صورت کې دا ښځه څلرمه وړي ان لم یکن کچیر نو لکم تاسو لره ولدن اولاد دا د دې میړه چې اوس مړ شوی دی اولاد نه لري نه د بلې ښځې څخه اولاد لري نه د دې څخه لري اولاد به سره نه لري نه د بلې ښځې څخه نه د دې څخه په دغه صورت کې کدی مړ شوی ښځې ته څلرمه ورکول کیږي ښځې که اولاد نه درلودې میړه نه ځینې وړي نو دا څلرمه خو د هغه نیمایي نیمایي ده نو ګوره بیرته بیا هغه جزه کوي مثل حج الانثی قانون پکې کې مراعات شوی دی ښځې ته چې میړه اولاد نه لري څلرمه برخه ورکوي او ښځه که مړه شو میړه چې اولاد دا ښځه نه لري نیمایي ځینې وړي معنی د څلرمه د چند ځینې وړي دغه رقم کوي ترجمې ته به مو بیا پامې ولهن دا ارشو لره دا بی بی انو لره الربوع سلره ما حساب می ما دا اغمال ترکتم چې تاسو پرېږدې ای خلق ای ازواج په حال کې د مرګ ان لم یکن کچیر نو لکم ستس د پاره ولود اولاد نه د جېنه نسه ته اولاد لودي نه د بلې کور والا څخه دا یو حال فین کان لکم ولد فین کان کچیر ولکم ستس د پاره ای خلق ولود اولاد وو دا مړی چې مړ شوی دی اولاد یې درلودی د چا څه درلودی خدای دې وکړي د بلې ښځې څه درلودی کې د دې څه لري اوس ښځه پاته ده په لهونه د دغه ښځې د پاره چې دا بیانې دي الثمون اتمه ده د چا څه مما د هغه مال ترکتم چې تاسو پرې ژوندي په حال کې د مرګ دلته به مو بل جزئیات هم پکې د سړي کې یو ښځه و یا یې دوه ښځې وې یا یې درې وې یا یې څلور وې دا خو نه شي بالا کول دغه چې دی مړ شي د اولاد درلو دی و د ښځې ته چې شور کول کی اتمه سومن چې ورته وای چې دی اولاد ولري دغه اتمه د ګرد ښځې د سره شریکي به دیس نه دی چې اني وې ته جلا جلا اتمه ورکول کیږي په یې په خبر هغه اتمه برخه چې د مال را جلاس و برخه یې واښه پر دوه ښځې ته یې وای یو تر کول کیږي کې دوه مې نه غنیو پر دوه تقسیمېږي دوه ځای کیږي کې درې مې پر دوه تقسیمېږي کې څلور پر څلور تقسیمېږي ګوره په لهونه فلهونه دغه شوز د رسید د ماینی گاج ال سمون اتمد اصلره ما یم دغه رقم چې هغه میړه مرس اولاد نه د دې څه درې نه د بل څه درې په هغه وخت خو ماینی ته اصلره مور کول کیږي نو اصلره ما کدا یو ور کول کیږي کای واده کج وی دي کدرې دي کسم بس هغه اصلره مې سو سره ودی ویشي مساوي سره ویشي کیږي زما په خبره ته سکه دای سپې دلی یاس نو د شذ یعنی د ماینه چې میړه مرسه څو حالات دي دوه د جېغه ام کمیړه اولاد لري یا د جې ساده بل څه د اتمې ته وځي کمیړه اولاد نه درلودي دا په څلره م کې دینو کې اولاد نه درلودي د جې هغه څلره م ده کې اولاد درلودي اتمې ته دا وځي ک اتمه د څلره م ده د خېوا ماینه د کجوی دي کډری کې فروغ ورته وشي کې مسایو کول کېږي ترجمه ته وګورته وګوري په ان کان کو لکم تشر اولد اولاد وو فلهونه د شذ در د ماینو ګانو لري بیان لري السمون اتمد مال دې مې ماده هغه مال ترقتم چې تاسو پرېښ دي په وخت کې د مرګ بیا هغه خبره الله راپورته کوي چې دا د میړه مال چې ته وجې ته ورکې په میراث کې مخکې به هغه حقوق اجرا شوي تکفیر او تجهیز خو به سوي چې سوي من بعد ورسته وصیت تر ادا کولو د وصیت تو سونه چې تاسو وصیت کوي به هغه وصیت سره چې تاسو پکړی دي دا وصیت کول فرض نه دي چې سړی مرګ کې خامخا به وصیت کې چې په ما بس خیراتونه وکي جواز الله ورکړي دي دا وصیت چې تاسو کوي یو خو په ورونه در باندې دا بیان خو به خود کې مشه دا غته وصیت وای دا خو فرض دي چې کوي به که ستا پر بل باندې خو به وای دا وصیت چې د خیرات رب شو که دا وصیت هم دا فرض واجب نه دي دا ثواب دي نو تو سونه چې تاسو وصیت کوي به هغه سره او دین یا ورسته تر ادا کولو د پور که پور در باندې و وصیت پور دي ادا که هغه بیا ورده واره هغه دین د مخه دي وصیت ورسته دي بیا به دا برخي وي شي پسې بل حکم بیانې دلته چې باید یو خبره زده کړه پکار ده دا و امکانات چې موږ شروع کوو یو مقدمه درته اجدم هغه ده که ورور دی که خور ده که عمه ده که اکا دی دا د تقسیم لري دا ورور وای دا سکنی ورور دی الکه په کتاب د میراث په قانون کې اعیانی ورور بولي چې په مور او په پلار د دواړو سړي شریک دغه اعیانی ورور دی یا اعیانی خور ده موږ سکنی که په پلار یوازې شریک وو په مور یې نه وو شریک دې ته علاکي وایي علاکي موږ پلارنی ورور یا پلارنی خور که په مور یوازې شریک وو و دې ته اخیاپي وایي موږ نو بره بیا مورنی ورور یا مورنی خور بول څو قسم څه درې سکنی ورور او پلارنی ورور او مورنی ورور خورم دا غره کړه نو خو اکام دا غره کړه که ستا د پلار سره دی په مور په پلار په دواړو شریکو اعیانی اکانی که د پلار سره یوازې په پلار کې شریکو علاکی دي نو او که یوازې په مور سره شریکو اخیاپی دي امام دا غره کم ده چې ستا د پلار سره دا څنګه شراکت لري په مور په پلار په دواړو د سکنۍ امسو که یوازې په پلار کې پلرنۍ امسو که یوازې په مور کې مورنۍ امسو چې د پلار سره دی په مور کې شریکي نو دغه چې تاسو زده کړه اوس د ورور د خو بالا یو دی کدوا د حق بیانی جو مګر و علاکی ام ځنی وتلی دي اعیانی ام وتلی دي اخیاپی دلته بیانیش که دا ایس پا خبر پوسس چه وازی پا مور دا سری سر شریکی ورور دی یا خور دا یو دی یاد واجی برا سنگ بخور لرو که اغا اعیانی چه سکنی دیش پا مور پلار دا دوار سر شریکانی او یا اغا علاتی چه وازی پا پلار دا شریک دی دو غو حکم بیا دا سورتی نیسا پا آخرانی آیات کرا زی اغا التا بایانیش اجماع دا امت سوی دا پر دا خبر بانی چل تا سوک مراد گی اغا اخیاپی چه وازی پا مور دا سری سر شریکانی دیسی علا فرمایی و این کانو کوو رجل سړی وو څنګه سړی یو رسو چې د دسه میراث وړ کېدی دی میراث کېدی په دیس حال کې کلاله تنچ دی کلاله کلاله ته سجده کی کلاله د کلال څخه دی کلال دغه دی چې سړی په خبرو کې ستړی کیږي اواز خلاص لکه د ازما ده چې یو شیر منته ورغه بار لکه بیرته چې ختم شي اواز نه جوړی استونی برای چې اره خبره تکه ته شو بار راپورته کول نو دا چې د زعب ته ویل کیږي کلال وس هغه سړی چې دی نه پلار لري نه نیکه لري نه زوی لري نه لمسی لري معنی اصول یې ام نشته او فروع یې ام نشته مړ شوی دی بس بې اولاده دی پلار یې ام نشته نیکه یې ام نشته نه دی ژوندی زوی یې ام نشته لمسی ام نشته ورونه لري پر بغل دلته ورونه دی یا خوند دی دا ورسره ملګري د ورور و د خور قرابت کمزوري قرابت دی نو دا قرابت کې چې زوی پروت یې الای په کلاله تعبیري که دا ایس پا خبر پوسته دا ورور قرابت خونه دا غره کم دی چه ورور شخی اول دا دوری انداری تا سوده دا چه سنگه بسی ما بوکی که به ما نوکی نو نو دا پا کلاله ارزی علا پاک دا کلاله نو پرکشه شو چه دا قرابت چندانی شهی ند اصلی قرابت آقا دی پلار با دوزی پا کم شکی کم و کاس بکی بعد پلار خپل دا زر غشی پر اولاد بانی پیرزو جنو اغا اصلی قرابت دی زوی هم دغه رقم د پلار سره قوي اړیکه لري، اگر چې غای بدلاري خو هغه اړیکه هلته موجود وي. نو الله وایي که سړی مړ کېدی په داسې حال کې چې دی کلاله و، کلاله دغه د قرابت یا ضعیفه دی، یو ورور یا خور دا لري، مګر هغه پدري یا هغه د ده څه چې پیدا شوي دي هغه نشته. اوس مړ شي میراث یې څنګه بیشي؟ او هغه هم په ورور خور کې دغسې ورور خور پاتې دي چې یوازې په چا ور شریک دي، یوازې په مور ور شریک دي. اخیاپي دي هغه اعیاني نه دی چې څه کړی دي، په پلار او په مور په دواړو دي. هغه علاقه لا نه دی چې په پلار ور شریک دي یا دغسې ورور دی. نو و ان کان کو رجل یو سړی، داسې سړی و یو رسو چې د داسې میراث وړه کېدی په داسې حال کې کلالته، چې هغه کلاله و ضعیف و د قرابت، او یو مرأتون یا ښځه و خامخا خو به نو سړی دی، خو ښځه هم کلاله پیدا کېدلی شي. ښځه د پلرګنۍ نشته، معنا پلار ونیکه یې نشته، اولادونه نه لري، ورونه شاوخوا لري، هغه ورونه هم د مور و شریکان دي. او یو مرأتون یا ښځه و، نو دغه سړی یا ښځه چې و لهو دلره اخون ورور، دلره ورور شته د اخیاپي ورور در یادو، او اخت یا خور د اخیاپي چې په مور ور شریکه ده. نو څنګه جوړ کوي؟ فل کل واحد ار یا ولر منهما د دې دواړو السدس شپږمه ده. که ورور لري اخیاپي ده مړي ته وایم، اخیاپي معنا د مور شریک، یا خور لري د مور شریک وغه تم سدس ور کول کیږي شپږمه، که ورور موجود یوازې یا خور یوازې موجود دي هم سدس شپږمه ور لري کول کیږي. یعنی د مړي مال به شپږ سیسي، یوازې ساده چا ده د ورور ده د مور نه دی، خو پلار پلار نه لري، اولادونه ځان ته نه لري، اولاد یوازې نه لري، مسی کې هم پروا نه لري بار د جې لاس ورکړ، خو نه مسی ست نه زوست نه با باست نه نکسته. اوس یوازې اخیاپی ورور دې شپږه مورکه، یا یوازې اخیاپی خور دې شپږه مور لره ورکه. اخیاپی خو عربی دې تیس زکه مور نه، چې یوازې په مور ور شریک وله دغه مړي لره کنر دي، که ښځه د اخون ورور و معنا یوازې، او اختون یا خور و یوازې. په لیکل واحد الار یو لره منهما د دې السدس شپږمه ده. کدای شي از ما د یوازې یوازې تور ته بسې سپامي چې یوازې ورور دي یا یوازې خور ده. که دواړه موجود هغه حکم ده دی وس راځي. فان کانو کچیر دی و دغه د ورونه یا د خوندې چې دی دوی و اکثر بالا من ذلک، تر دغه تر یو بالا چې کینو څونه و، یا دوه دی یا درې دی یا سل دی بالا چې دی، او بالا خور ده دوه شلو کیش بالا چې څونه دی. فان کانو کدی و اکثر بالا و من ذلک، تر دغه یو نو تر یو چې بالا کې خود دوه څه شروع کیږي، په هم دوی ګرد شرکا او سره شریکان دي په سلوسه په دریمه کې. بارا به دغه مړي مال درې شي کې دا یو دریمه چې جرا واخست، بارا و دغه به تیسه د په مور چې ور شریکان است، که خون دي است که ورون است، مساوی سره وي شي. الته د ذکر مثل حج الحسین قانون نه تطبیقیږي، هغه چې نه تطبیقیږي کې ورور دي کې خور دغه د مساوی برخه سره واخل. مګر و څونه دریمه که یو خوشبژم ورکول کیږي، که دوه سوه یا درې سوه یا څلور سوه یا پنځه سوه، بره ورته دغه درېمه در کوم لږ در رسېږي که ډېر در رسېږي، روپۍ در رسېږي که لک در رسېږي، هر څونه چې دي بس هغه به سره تقسیم کړي. هغه نور دوه برخې ده چا کېږي، هغه دوه سوه چې پاته سوه هغه د ده د نورو ورسوو کې بیا دلته کېږي. که زویل فروز موجود دي د مثال په طور، یا عصبات موجود دي، هغه هغو ته ورکول کېږي. نو باب ورته وګوري، په انکانو که دوی و اکثره بالا من ذلک، تر دا یوه په هم دوی شرکا سره شریکان دي پرسلوسه په دریمه کې. من بعد وصیت یوسا، بیا یې راپورته کړه خبر الله وایي، من بعد وروسته وصیت تر ادا کولو د وصیت، یوسا چې وصیت کول کړه کېږي بها په هغه سره، او دین یا وروسته تر ادا کولو د دین چې دغه دوه حقوق ادا شي بره دغه میراث تطبیقیږي. غیر مغبارین الله وی غیر مقدار په داس حال کې نو چې دی ضرر رسون کې نه یم. دلته به نه داس یو طالب چې دی په ارشاد غوته وي مقدار، مقدار رو دی لکه مزارب د مفاعله د باب څخه غسولن ما زغری په لیک متغمه کړی ده. په داس حال کې چې دغه وشت کوم کې چې دی غیر مقدار دی ضرر رسون کې نه، غیر مقدار حال دی د چا څه د وشت کوم کې، وشت کوم کې خو مخ کې نه دی ذکر شوی، یو ساخ مجهول څه غزه کړی دی، مجهول خو فاعل نه لري، خو مفعول مله مسم فاعل هو دی، لیکن خو چې مجهول هي مفعول مله مسم فاعل هو لري، خو عقل وای نو پیل خو به فاعل نه کیږي، پیل حدث اس اورا محدث می باید، محدث خو ما خاق وای نو خو فاعل هم ځنه فهم ورسه کنه او فهم ورسه، چې فاعل د یو ساده شی غیر څه ضمن نه او فهم ورسه، چې خو هغه پر مفعول نه سم فاعل هو دلالت کوي، چې هغه مفعول دی. یو ساده چې وشت کړه کی جی به په دې ورسه خو یو وشت کوون کی خو لري، چې هغه وشت کوون کی نو سره کمی په دس حال کې غیر مغبار چې دای زره رسون کی نه په خپل وشت سره. ضرر رسول په وسط دوه قسمه دي، ځینې ظاهري ضرر دي، ځینې باطني ضرر دي. ظاهري ضرر دا دي، مثلا خدای راکړه د ظلم په خاطر ادم زه مړ کېږم، بار زوا یار از ما د مال چې دي سب نیمه به په ما پس خیرات کوي، نتاخو اخ چکو پیجو چالا تا تا در درهی می پوری اجازه در کرده تا یه چوک سو بڑی چه دزبان دبال نمائی تا پنیمائی کتا کل حق در لود نخو ار چوک پا جه پیجو چه در سم دم شکاره برملا و مرسخورو تا تاوان رسی که نرس ده تالا تا کم درجه حق و کرده تر سلسه چه تا که وسط که ده مال پا دره می کستا وسط چه لیش بالا نور نسه برباده والا او دلتا چه تاوام خست عمر جگرد پا گناه و تیر کرده وز دوام زورو نوه ما تا نمائی نو نمائی خو پر داغ زای نمائی که خدا سلسه نور عمره کشه یا نو دا بل سلسه چخه نو داغه چه دی دا ظاهری تاوان یالاو یو با داغه چل نکیم چه وسط تر چا بالا کی تر درهیم اینه چه بالا کواله کمی ارسو نراوست ایچه گر سرای مکه و چوک چی مجبوره که چه که یه در سر آده مثلا تر لسه یاد که سلا یاد که تا چه در مال درهیم یاده بالا گام نسه اروه چه بالا گام اروه دستا زرری ظاهری دی چه رسه یه باکه نی زرار پیاده گناکاره نده یا بلای نده کرده مگر څه کوي په درېمه کې وسیت کوي په څه نیت کې د سوا په نیت نه کوي پر دا مې راسخورو نه پېرځو کېږي چې نور راسخو مې نه درسېږي ګرد ما په قرآن کرا څه وخوري بس زه برام د زما درېمه چې په مفشه خیرات اوس دلته دا ما درې ته ظاهري تاوان ورسو په خپل حق کې به مې تصرف کړي خو درېمه ما تعالی او تعالی را کړې ده چې ته مړ کېږې په درېمه کې حق لري مګر خو زه د خیرات ضرورت نه لرم په دغه نیت دا د درېمه وسیت کوم چې مې راسخواره خوښ کړم نو په دې ظاهره څوک پوهېږي چې دې مې راسخواره خوښوي خو هغوی په خپل حق کې تصرف کړي زه والا سره پوهېږي چې ما په دغه نیت کړې دي زه تاوان ورسوم نو الله وایي ته به تاوان نه رسې چې مړ کېږې نه ظاهري ظاهر څه معنا چې تر درېمه یې وربالا کې هر څوک په یو لوی کښنه چې ورسوي ته تاوان ورسوي نه باطني باطني دا دی چې په خپله درېمه کې که تر خپل سرحد ګام نه اړې مګر په دغه نیت کې چې د ده برخې ورکوم یې برا ودوغونه حق الله را کړي چې دا ولا کړه څه وخوري دا زه را سره وړم آخرت ته معنا چې راپسې خیرات کې د غیر مقدار په ترجمه کې ما څنګه وویل غیر مقدارین چې دا وسیت کوونکي به ضرر رسوونکي نه یې ورسوو ته نه ظاهران نه باطنا وصیه من الله فبايك الله سنة فرمي وصية دغة كير تسوالة يوصي أصلي دلتا يوصي ورسالة برتو يوصي وسيتك يكون متست الله على باك وصية وسيتك والدام مبعلي مطلق دي يوصيكم يوصيكم الله يقرد حزب كردي براي وصية من الله كي وصية دغة خبري وسيتي كلاك وسيتي من الله هذا على هذا طرف فرون تسيز ذكر وسيت وكم خبري تقول كدر أرى خبر خلق وسيت بولي سل په مجلس کې سل خبرې شوی باندې یادي چې ولګ برای هغه ما یو خبر نو وصیت دی معنی څه په غوښ کې به چنګي دلته الله پر دغه ټول خبر باندې د وصیت نوم کې شو وصیت هم دا یو کلک شو ونه ده من الله د الله د طرف والله علیم حلیم والله الله پاک علیم خبردار دی په دې کې به څوک چونو چرانه وي چې دا کیسه کې داسې وي دا کیسه کې داسې علاوه دا علم مال رسته چې دا برخ پر دغه رقم تقسیمیږي کې څوک نکي حلیم الله بر دوباره امدی په خبره پوسوی سمانا چن الله تعالی دا ستا غلطی به از غمی هم تر ډیره پوری د څه سزا نه در کی چې سړی په میراث کې غلطی وکړي کی دورسته باروان او کچیر د ګناه کړی وای خو الله به هم ځکه دی چخلی وای یا به د اسمانه یو ور پر نازل کړی وای یا به ډبره الله دا یو لانه کوم زه حلم لرم دی په دې نه دوک کیږي چې ما کار لک چې یو چې علامات عذاب نکره الله یو عذاب مې نکي دا کار دی غلط والله الا فك عليم خبردار دي علم پر بنیا جدا تقسیم در تکشش او حلم دي کچیر غلطی و کلا و دستی تا سزا نه ګور خو اخرت کې در تګور فسیف پای کنه وشت پر مای علاوه تلک دغه چې ذکر سو کدی ایمان په باره کې مخکې خو دې ایمان د ضرر هم کې پاس سی و کده د میراث خورو خو د میراث مسله درې تیم پر رایا د سوله دغه د میراث قوانین یا د تیم د مال د قوانین چې تلک دغه حدود دا حدود د فعید الله د الله د الله سر حدونه چې د خوی ته کل در دغه سر حدات به نه وزي نه به د تیم په مال کې تر سر حد کې راځي نه به په میراث کې تر سر حد کې راځي حدود معنا په چا ما ترجمه کړو حد خاص اندازې ته ویل کیږي یا هغه یو سر حد چې وی نو که په قوانینو ترجمه کې چې دا حدود او قوانین دي د فعید امسیدی کې حدود معنا سرحدات او اندازې کې امسیدی خدا الله ما تاکل دي دا حدود ما یې شي دا خېت ما در فکاش کړی الله وايي تلک دغه مذکور د یتیم د میراث مسلې چې حدود دا حدود اندازې دي تاکل دي الله دې الله ومن یو چې کته دا الله اندازې دي زه نه مراتوم برسكير دي بيان كي ومن أرى غصو يتعج برأي تاعتوك الله هذا ألا ورسوله هذا رسول تا پر اطاعت څه معنا دا دوی چا په ترجمه کې ما پر پر ووایه پر دا معنا ایم یې په عقیده کې مني چې دا واجب دي دا فرض دي ایم یې په عمل کې تطبیقي نو یې خو پر اطاعت وکړي ومن ارغ سوفی چې چې دی پر پر اطاعت وکړي الله دا الله او رسول هو در رسول ایم یې عقیده پر دا غټنګ سوچ دا الله او ماده ته بیان کړي ایم یې په عمل کې وکړي یو دخل د سټ په داخل کې هو دی جنات او جنت وته دوی دخل سره بیا د سټ ذکر کوي ولی نو پر د ګنا سچ پلا د ورځ ته بیا خو پر پر اطاعت وکړي نو چې پر اطاعت وکړي د ورځ ته کې د سی بل پاور د جنت ته یو دخل د سټ په داخل کې هو دی جنات او جنت وته کوم جنت وته تاجلی چې بهیش من تحت لاندې هاتر دا جنت تو ا دې من تحت د هاتر من خصوص وسداد د چې اشجار کړ یا قصور کړ دا لاندې تر درختو یا لاندې تر بنگلو یا ونی والا د بنگلې مخته چې به یم بنگلا په اباته د خلک وي مخ کې شایي والا وای روانه ده کده باغ در درختو لاندې به یم باغ اباته نو الله چې به یم من تحت لاندې هاتر دا جنت تو یعنی در دې درختو در قصور الانهار ولي به یم نهر ام ندی ولي دي شراب او شدی او عسل او بدغه خالدين فيها او ديب اميشه مي پاغي وذلك الفوز الكبير وذلك داغه كارچ دا بالپور دي جنت تجي دو رخ بسره نو ويني دانو الفوز او كاميابي ده العظيم خورا لو كاميابي ده دا فوز عظيم دي فزين زاني كه ذلك الفوز الكبير خو ياي ده كبير په صفات متصف كر ياي په عظيم خو فوز دي كاميابي ده كنه ده دا مو ته خبر نه شري سي دا جنت تجي پشتنه مشتنه ني روان علاوه د ازما حدود د غسي مهم شي ان كه ارچا مبرعات كر ان په عقدك ان په عملك د سي په جنت تجي یو بل سړی چې نه مراعت عبارت څنګه کیږي ومن ارغ سوك يعسي چې سر کشي و کې الله د الله څخه ورسوله د الله د رسول و يتعدى او پر تجاوز وکي د يتعدى سره بیا پر یاد کی پر تجاوز دغه دی وای ولکه په عقیده کې ومن ولکه په عمل کې وکړه نو دا خبره کافر دی کذا بل شی دی چې نه په عقیده کې مني برای لکه تم لا صف صح خبرې په صدا به تاب دا باب لالي جوړ کړي موږ نو نه لرو په ګلی کې دغه خلک خو لرو په کورو په ګلی کې دی لکه لا صف صح باب لالي نو علاوه چې دی دغه څه تعجب کی تجاوز بل شرف کی بالکل یا تجاوز کی نه عقیده دا رقم ساتي په عمل کې نه اجرا کې نو بس کی یو دخل د سټ په داخل کې الله دی نارن و اورته دته چې بیا دی د سټ چی شي ګور دغه بیا دوه رخ ګور تاریخ دوه رخ دی خالد اندی به همیشه ای په بد دوه رخ کی ولهو د پاره عذاب عذاب سه مهم سپکون کی عذاب مهم څه ته وای عذاب د مثال په تو یو سړی دی پر سر درد دی نو دا خو مریضی د مهم نه ده نو معنا سپکون کنه د پر سر درد پر لاس درد دی خوږیږ یو سړی دی د مثال په تور سلسل بول دی بول دې نه پیږي نو دا خو مریضی ده خو مهم نه مم ده معنا د هر ځای پس پکې رفر مجلس کې کښې نه خارکې د زړه سره یې غړان کې ګرځي یا پلاستیک ګرځي یا کڅوړ په چوله کې اغوستي نو خو دا خبره یې نو کې سړی په شرمېږي کنه شرمېږي نو ګوره دا مریضی کې مې درته یاد کړې ځینې مریضی دي سړی مرض په تکلیف ورکوي خو اهانت نه ورکوي سپکاوی نه ورکوي ځینې مریضی دا رقم دي لکه د سلسل بوله دا یاد بواسیر ده هغه نو غره انسان په شرمېږي خارکې داسې اریان عذاب هم دغه رقم دي علاوه د ته زه عذاب کوم مهم عذاب کوم د مثال په تور په ورځ قیامت به کورمه د دوبره وتلې په خپل کورمو کې پر لاره راغلي نو دا خبره ګرځ د خلکو چې کورمه د دوبره راوتلې څه پکښ باندې د خپل د پکښ کې کیږي خدای یو مهم عذاب نه لا وجه ته بیا دغه څه دردون کی او سپکون کی عذاب ورکو چې د زما د حدود څخه بالکل یاوزي اما منینه اما عمل کوي نو اوس خو دوس نه پر ذکر سو یو کامل مؤمن ذکر سو بل کافر ذکر دا د ما بین درجه حکم خو نس معلوم ما بینز به عقدی په عقیده کې خو ګرده قوانین د الله منه مګر عمل ته چې راشه برای نو یو څه یو څه نه کوه په عقیده کې خو ګرده منه د عمل د ګرته چې راشه په عمل کې قرار نه اجرا کوم رسول د خلکو د خرم د بل حق خرم دا بینه بینه درجه سو حکم په خپل په نور آیاتو کې خو بیان سو د دې ته زمنن معلوم شو چې دینه یې پلا د وژخت دی د دوژخت چې سزا کډر کار شو به برته جنت ته ځي کافر خو نه دی خو عقیده یې سمه ده په عمل کې غلطی کړی دی دا عمل غلطی د پاره نه پلا چی دی چې دوژخت دی نو هغه بینه بینه درجه ته نه ذکر شوی زمنن معلوم دی دلته یا سم مؤمن یا سم کافر ذکر شو دا ګناکار مؤمن نو څه ذکر هغه حکم هم ځنی معلوم شو تر دا ځای پورې د میراث احکام پر دغه ځای نور ختم شو او غو اخر آیات د تګوري په کې نو احکام پاتې دي دا د سراجی کتاب ورته وایي پر دغه دروس لور آیاتو باندې جوړ دي ګرد احکام د دغه سمستن بد کړی دي دلته خو نه حدیثونه مر سر نه وره اله ته خو نه حدیثونه بر ور سره کومه کې پیغمبر علی السلام هم دا قوانین تکمیل کړی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.